اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارسي ترجمة القرآن الحكيم يخانيم الترجمة غاص الحق حضرت مخدوم نوح سرور حالائی سندھی صدیقی و سہر وردی رحمۃ اللہ علیہ و الان سورۃ انعام می خونیم و رسیدیم آیت صد و یازدم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَأَشْرَنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. وَأَغَرَانْ كِي مَا فَرُو فَرَسْتَا دِمَانِي بَيْشَنْ فَرَشْتَغَنْ رَا وَسُخُنْ گُفْتَنْدِي مردگان با ایشان و گرد کردمانی بر ایشان هر چیزی که در دنیاست روی با روی نگه دید دیدندی مگر خواست خدای، ولیکن بیشترین ایشان نادانی می کنند. و اگر آن که ما فرو فرستادمانی با ایشان فرشتگان ولو اننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وسخن گفتندی مردگان با ایشان باشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. مردگان با ایشان گفتندی وسخن گفتندی مردگان با ایشان و گرد کردمانی بر ایشان هر چیزی، کل شیئن، هر چیزی که در دنیاست روی با روی نگرویدندی. اللهم صل علی سیدنا. قبل ما کانو لیؤمنو، بر روی نگرویدندی مگر که خواستی خدای، لا انشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. ولكن بیشترین نشان نادانی میکنند. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. و همچنین بگماشتیم از بحر رفع درجات مر هر پیغمبری را دشمنانی شیطانان انسی و جنی می اندازند، بعضی ایشان سوی بعضی آرایش گفتار فریفتنی. و اگر خواستی پروردگار تو نکردندی آن را، پس به گذار ایشان را و آنچه برمی یا بافتند. و ما یفترون بافتند بر و آنچه برمی باختند بافتند یفترون بافت بافت. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا وما هم مقترفون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. و تعمیل کنند با آن را آن آراستگی و فریب دلها آنان که نمی گروند به قیامت و تا بپسندند آن را و تا کسب کنند ایشان آنچه ایشان کسب کنندگانند. افغیر الله ابتغی حکمن و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تكونن من الممترین. بگوی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھئی آیا پس غیر خدائی بجویم حکم میان من و شما و اوستان خدایی که فرو فرستاد به شما قرآن را روشن کرده امر و نهی آنها آن و آنها که دادیم ایشان را کتاب یعنی یهود و نصارا و می دانند که قرآن فرو فرستاده است از پروردگار تو به حق، پس مباش ای محمد از جمله شک کنندگان. فلا تکونن من الممترین، پس مباش ای محمد از جمله شک کنندگان ممترین. وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم. و تمام از سخن پروردگار تو از روی صدق وعده وعده و عدالت حکم نیست هیچ تغییر کنندگان کننده سخنان او را و اوست شنوای دانا و السمیع العلیم و اوست شنوای دانا. و ان تطیع اکثر من فی الارض يدلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. و اگر فرمان بری بیشترین آنها که در زمین اند از مشرکان که در زمین اند از مشرکان گمراه کنند تو را از راه خدای پیروی نمی کنند مگر گمان برون را و نیستند ایشان مگر که دروغ می گویند. این هم الا یخرسون و دروغ می گویند. این ربک هو اعلم من یدل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. و اگر فرمان بری بیشترین آنها که در زمین اند از مشرکان گمراه کنند تو را از راه خدایی پیروی نمی کنند مگر گمان برون رون را و نیستند ایشان مگر که دروغ می گویند. و این ربک هو اعلم من یدل عن سبیلی و هو اعلم بالمهتدین. به درستی که پروردگار تو دانا او دانا تر است با آن کس که گمراه می شود از راه او و او دانا تر است با راه راست یابندگان. این ربک هو اعلم من یدل عن سبیلی و هو اعلم بالمهتدین. به درستی که پروردگار تو او دانا تر است با آن کس که گمراه می شوند از راه او و او داناتر است براه راست یا بندگان. وَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ بِآيَاتِ مُؤْمِنِينَ. پس بخورید آنچه یاد کرده شده باشد نام خدایی بران اگر شما بایت های او گروندگانید. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. وہ چیز شمارنا کہ نمی خورید دران چی یاد کردی شده نام خدای نام خدایی را بران نزد ذبح کردن و حال آنکه روشن کرد شما را آنچه حرام کرده بر شما مگر آنچه مضطر شوید با آن و به درستی که بسیاری هر آینه گمراه می گردانند مردمان را به هواهای خویش بیدانشی و درستی که پروردگار تو دانا تر است بر در گذرندگان از خدا وذروا ظاهر الاسم وباطنه ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون و بگذارید ظاهر گناه را و باطن آن را به درستی که آنها که کسب می کنند بزیرا زودا که جزا داده شوند با آنچه ایشان کسب کرده باشند ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون و مخورید از آنچه نیاد کرده باشند نام خدایی را بران و به درستی که آن هر آینه نافرمانی است و به درستی که شیطانان هر آینه وسوسه می کنند دوستان خیش و از مشرکان تا خصومت کنند با شما و اگر فرمان بریدیشان را به درستی که شما هر آینه مشرکان باشید و من کان میتن فحییناه و جعلنا له نورا یمشی بی و من کان میتا فحییناه و جعلنا له نورا یمشی بی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما كانوا يعملون آیا آن کسی که بود مرده دل با کفر و دلالت پس زنده کردیم او را و بدادیم او را به پی ایمان نوری که می رود به آن با مسلمانان همچون کسی باشد که در تاریکی های کفر رود نباشد بیرون آینده از آن همچنین آراست شده کافران را آنچه ایشان می کنند فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام ومن یرد ان یدله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذالک یجعل الله الرجس الذين لا يؤمنون پس هر که خواهد خدایی که راه نماید او را فراخ کنند سینه او را و گشاید آن را از برای کردن مسلمانی و هر که خواهد که گمراه کند او را بگرداند سینه او را تنگ در غایت تنگی گویا از سنگینی و سختی ایمان تکلفش کننده به آن که به بالا می رود در آسمان همچنین می کند خدایی لعنت و عذاب بر آنها که نمی گروند و حالا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون و این که تو برانی ای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم این پروردگار توست راهی راست با درستی که بیان کردیم نشانها را از برای تو قومی که پند پذیر شوند لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون و ایشان را باشد سرای سلامت نزد پروردگار ایشان و او دوست ایشان است به آنچه ایشان می کنند از طاعت و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاهم من الانس ربنا استمتع بعدنا ببعد وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وياد كن عن روز را كي برانگازينم برانگيزانم ایشان را همه پس گویمشان ای گروه جنیان به درستی که اغوا و ادلال کردید بسیاری را از آدمیان و گویند دوستان ایشان از آدمیان آیا پروردگار ما به خورداری گرفتند بعضی ما به بعضی رسید و رسیدیم به اجل خیش آن اجلی که نهادی جایگاه شماست جاویدان دران مگر آنچه خواهد خدایی که مسلمانانند به درستی که پروردگار تو محکم کار است دانا و کذالک نولی بعد الظالمین بعدم بما کانو یکسبون و همچنین برگماریم بعضی ظالمان را بر سری بعضی بسبب آنچه ایشان کرده باشند يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين آیا گروه جنیان و آدمیان ای دنیا آمدند و شما رسولان از شما که می خوانند بر شما آیتهای مرا و بیم می کردند شما را برسیدن بر روز شما این روز گویند گواهی دادیم ما بر نفس های خیش و فریفت ایشان را زندگانی دنیا و گواهی دهند بر نفس های خیش که ایشان بودند کافران وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين وگواهی دهند بر نفس هایشان که ایشان بودند کافران ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ان از برای آن است که پروردگار تو هلاک نکند اهل ده هارا به سبب ظلم ایشان و حال آن که ایشان غافلان باشند از فرستادان رسولان از فرستادن رسولان و انداز ایشان و لکل درجات مما عملو و ما ربک بغافل اما یعملون و هر گروهی را باشد درجات از آنچه کرده باشند از طاعت و معصیت و نیست پروردگار تو غافل از آنچه ایشان می کنند و ربک الغنی ذو الرحمت این یشی یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاکم من ذریت قوم آخرین و پروردگار تو بی نیاز از خداوند رحمت اگر خواهد برد شما را و خلیف سازد از پس شما آنچه خواهد از خلایق همچنان که آفرید شما را از نسل گروهی دیگران انما توعدون لآت و ما انتم بمعجزین و پروردگار تو بی نیاز است و خداوند رحمت اگر خواهد بر برز ایشان را و خلیفه سازد از پس شما آنچه خواهد از خلایق همچنان که آفرید شما را از نسل گروهی دیگران. انما توعدون لآت و ما انتم بمعجزین. و درستی که آنچه وعده کردمی شوید هر آینده است و نیستند شما عاجز کنندگان. انما توعدون لآت و ما انتم بمعجزین. به درستی که آنچه وعده کرده می شوید هر آینده است و نیستند شما عاجز کنندگان. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون. من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. بگوی محمد ای قوم من کار کنید بر خوی و عادت خیش که به درستی که من کار کننده ام به عادت خیش. پس زودا که بدانید که کیست آن که باشد او را عاقبت سرای بهشت. به درستی کشان آن است گرستگاری نیابند ظالمان مشرکان. و جعلوا لله مما زرع من الحرس والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا فما كان لشرکائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يكمون. و معین کردند از برای خدای از آنچه او آفرید از کشت و از چهار پایان نصیبی و از برای بتان نصیبی. پس گفتند این خدایی راست به دعوای ایشان و این بتان را بتان ما راست. پس آنچه بود مر بتان را بتان ایشان را پس نمی رسد به خدایی و آنچه بود مر خدایی راست پس آن برسد به بتان. ایشان بد است آنچه حکم می کنند. و کذلک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم یردوهم ولیلبسوا علیهم دینهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما یفترون. و همچنین ما را بیاراستند مر بسیاری را از مشرکان کشتن فرزندان ایشان را شیطانان ایشان تا هلاک کنند ایشان را و تا خلط کنند بر ایشان دین ایشان را. و اگر خواستی خدایی نکردندی آن را پس به گذر ایشان را و به آنچه افترا می کنند. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وافزنا وادنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم.